Radio 1. Koen Verbraak. Straks de eerste aflevering van Ooggetuigen, de zomerserie van de Publieke Tribune, waarin we iedere week een belangrijke datum of gebeurtenis uit het niet zo verre verleden onder de loep nemen. Vandaag praten we over de massale anti-kernwapendemonstraties uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Met direct betrokkenen kijk ik daarop terug. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Burgemeester van Gent van Schiermonnikoog is er niet blij mee dat het brandende vrachtschip Fremantle Highway haar kant op komt. Rijkswaterstaat, de kustwacht en bergers willen het verslepen naar een plek 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Dat zou vandaag moeten gebeuren. Op sociale media zegt van Gent: we houden de vinger aan de pols en ons hart vast. De Nederlandse wetenschapper Bart van der Hurk is benoemd tot medevoorzitter bij het VN-klimaatpanel. Hij gaat een werkgroep van het IPCC aansturen die zich bezighoudt met de gevolgen van klimaatverandering. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Nederlander die functie krijgt. De klimaatrapporten van de werkgroepen worden wereldwijd gebruikt door beleidsmakers. Bart van der Hurk is wetenschappelijk directeur bij Kennisinstituut Deltares. Hij noemt het medevoorzitter van de klimaatwerkgroep een eervolle baan. Films die binnenkort in de bioscoop zouden komen zijn uitgesteld vanwege de grote staking van schrijvers en acteurs in Hollywood. Producent Sony heeft de première van superheldenfilm Craven the Hunter verplaatst van oktober naar augustus volgend jaar. En het vervolg op Ghostbusters verschijnt niet in december, maar in maart. Eerder stelde Disney al verschillende Marvel-films uit. Door de staking zijn er geen acteurs om de films in te spreken en om reclame voor de films te maken. De stakers eisen meer loon, betere arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het gebruik van artificial intelligence. Op het WK voetbal heeft Frankrijk met 2-1 gewonnen van Brazilië. Het was Wendy Renard die in de slotfase de beslissende goal maakte. De centrale verdediger was eigenlijk niet van plan om deel te nemen aan het WK, maar bedacht zich in een laat stadium alsnog. Frankrijk had wat goed te maken in groep F. De titelfavoriet speelde eerder 0-0 gelijk tegen Jamaica. En het weer, buien met vooral in het zuidoosten onweer. Vanuit het westen zon en het is ongeveer 22 graden. Morgen een enkele bui en ook dan een graad of 22. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer in het zuidoosten van het land moet rekening houden met onweersbuien. Er is daar ook kans op hagel. Er staan een paar lange files. Op de A2 in het zuiden van het land heb je een half uur tijdverlies van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Eurmond. Dat komt door een pechgeval. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is het druk tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. De vertraging is daar een kwartier. Het is ook druk op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam. Tussen Middelburg en Seroskerken heb je 10 minuten tijdverlies. De andere kant op de N57 van Rotterdam naar Middelburg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en Goederede. Al met al heb je daar zo'n 20 minuten vertraging. Ster. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus, zien we je zo? Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. NPO Radio 1. Human. Van zelfstandigheid op onafhankelijkheid. Ziezo, duurde maar heel kort. Een Amsterdammer vermoord. De Publieke Tribune. Ooggetuigen. Met Koen Verbraak. Het Malieveld, 29 oktober 1983. Meer dan 500.000 mensen zijn naar Den Haag gekomen voor de grootste demonstratie in Nederland ooit. De betogers zijn tegen de plaatsing van 48 Tomahawk kruisraketten met kernkoppen in Woensdrecht. Carrière maken, voordat de bom... 3 weken geleden was de laatste enquête nog een keer. En het bleek dat de meerderheid in dit land zegt: kernwapens op zo kort mogelijke termijn er allemaal uit. Daar staan wij voor. Dat is onze politiek. helpt de kernwapens de wereld uit. Om te beginnen in Nederland. Dat was de leus waarmee begin jaren 80 honderdduizenden Nederlanders demonstreerden tegen kernwapens. De Sovjet-Unie plaatste in de jaren 70 middellange afstandsraketten, zogenoemde SS-20's, die een beperkte kernoorlog in Europa mogelijk maakten. En daarop kwam de NAVO in 1979 tot het zogenoemde dubbelbesluit om kernwapens te plaatsen in 5 Europese landen, waaronder Nederland, en gelijktijdig te onderhandelen met de Russen. Dat leidde tot 2 massale protestdemonstraties. De eerste in 1981 in Amsterdam met ruim 400.000 demonstranten. 2 jaar later gevolgd door een nog veel grotere demonstratie in Den Haag, waarbij maar liefst 550.000 mensen meeliepen. Hollanditis werd het vreedzame protest genoemd. En vandaag praat ik in de eerste ooggetuigenserie van de publieke tribune met 3 gasten die de kernwapendemonstraties van de jaren 80 van dichtbij hebben meegemaakt. Wim Bartels is er. Hij is politicoloog en vredesactivist. En hij bestudeerde oorlog en vrede aan de universiteit, die hij in de jaren 80 verliet om internationaal secretaris te worden van het Interkerkelijk Vredesberaad, het IKV. En dat IKV bracht 9 kerken bijeen om zich in te zetten voor vrede. Ook aan tafel Guy ten Berge. Hij is socioloog en vredesactivist ook. Hij weigerde dienst in het leger en werkte aan onthullend onderzoek naar Nederlandse wapensystemen die nucleaire taken vervulden. En hij zette zich in voor de vredesorganisaties IKV en Pax Christi. En ook aan tafel Hubert Smeets. Hij is historicus en journalist. Hij deed als beginnend verslaggever verslag van de anti-kernwapendemonstraties in de jaren 80 en was correspondent in de Sovjet-Unie en daarna heette dat Rusland. Even een kort rondje om jullie stemmen te horen. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Wim Bartels, hoe bang was jij eigenlijk zelf voor die bom? Ja, de angst begon bij mij te groeien in de 70er jaren, toen we in de gaten kregen dat de massieve kernwapens waarover ik gelezen had, zeg maar, de afschrikkingswapens, langzamerhand op het Europese grondgebied vervangen werden of aangevuld waren met tactische wapens, ja, bedoeld voor de strijd. En toen dachten wij, dit is een gevaarlijke mix. Ja, maar ik vroeg je, hoe bang was je? Sliep je er slecht van? Dat niet bepaald, maar wel, ik zocht mensen die dezelfde angst deelden en ik kon alleen maar opgewekt leven als ik bezig was met die mensen iets te doen. Ook om die angst te bezweren? Om die angst te bezweren. Hubert Smeets, hield jij er in die tijd, begin jaren 80, serieus rekening mee dat die kernwapens ook op een dag zouden kunnen worden ingezet? Eerlijk gezegd niet. Nee? Nee. Ik was 24, 25. Aha. Ik was in de zomer van 1980 begonnen als stagiaire, volontair heette dat chic, bij NRC Handelsblad. Ik had in 1981 in september een contract gekregen als binnenlandredacteur. En ik was alleen maar bezig met het nieuws, met de beweging, de vredesbeweging die me heel erg interesseerde. Maar die kringraketten zelf interesseerden me eerlijk gezegd niet zo veel. En dat is raar, want ik was tot 1980, tot 1979 moet ik zeggen, lid geweest van de PSP en zelfs lid geweest van het partijbestuur van de Pacifistisch-Socialistische Partij. Dus je zou verwachten dat bij mij die betrokkenheid bij de vredesbeweging wat groter was. Maar ik was inmiddels overgeschakeld naar de journalistiek. Dat was voor mij veel belangrijker. Je sliep er geen minuut minder om. Jawel, omdat ik gewoon ongelooflijk graag erover wilde schrijven, maar niet omdat ik bang was voor de grote klap. Nee. Guy ten Berge, was er in jouw ogen ook iets te doen tegen die kernwapenwetloop? Ja, ik denk het wel. Het probleem was dat daarvoor eigenlijk eerst datgene wat er aan de hand was zichtbaar moest worden gemaakt. En wat was er aan de hand? Nou, in 1975, ik werkte toen korte tijd op het Polemologisch Instituut bij Ben Terveer, de latere IKV-voorzitter. Daar kwam Herman de Lange met een artikel in Transactie. En dat was het allereerste keer dat ik het woord kruisraketten las. Aha. Hij heeft dat geïntroduceerd, dat woord in Nederland. En hij legde dus ook uit van wat dit voor wapens waren. En dat haalde hij allemaal gewoon ook uit open bronnen van al die bewapeningstijdschriften, militaire tijdschriften die daar op het Polemologische Instituut ronddwaalden. En toen ben ik op een gegeven moment daar gevraagd door Ben Terveer om mee te gaan doen in die campagne. Toen heb ik kennis gemaakt met een meneer uit Den Haag, dat was Mietjan Faber. Mm-hmm. En ja, dat, die heren, hun, ik, Wim, rekening, Wim, ja. Wim Bartels, die rekening daar ook een beetje door, een beetje mijn oudere broers, die zeiden zo van, ga dit maar eens uitzoeken. En wat ik daar mocht gaan uitzoeken, dat was welke taken Nederland nou eigenlijk had in zo'n nucleaire... dat hele nucleaire verhaal. En toen hebben wij er dus 5 gevonden. En dat was een goede strategie om het, of tactiek om het zichtbaar te maken. Mm-hmm. Want dat gaf eindeloos veel reuring. Hubert, laten we even de situatie van toen schetsen. Het is 45 jaar geleden, bijna. Dus die Koude Oorlog, die was toen behoorlijk... dat duurde eigenlijk al sinds de oprichting van de NAVO en het Warschau-pact. Waar kwam die in essentie op neer, die Koude Oorlog? Die kwam neer op een ideologische strijd tussen 2 maatschappelijke systemen. Het Sovjet-communisme en het liberale democratische model in het Westen. Het Vrije Westen heette dat. Maar die kwam er in Europa, en dat is denk ik in dit verband veel belangrijker, op neer dat de Europese deling... bestendigd werd door die Koude Oorlog. Hè. Dat die scheiding door Europa, dat Oostblok... Ja, gesymboliseerd door die muur die in Berlijn stond... die letterlijk de 2 Duitslanden op een fysieke manier scheiden. Maar die scheiding was ook minder fysiek zichtbaar in Europa. En er waren een groot aantal landen die sinds de Yalta-conferentie van 1945... waar Stalin, de leider van de Sovjet-Unie, Churchill uit Engeland... en Roosevelt uit de Verenigde Staten, Europa min of meer hadden verdeeld... tussen West en Oost, waarbij de soevereiniteit van de volkeren in het Oosten... dan hebben we het over Polen, Bulgaren, Tsjechoslowaken, Roemenen, Hongaren... Baltische landen zou ik er nu ook bij zeggen. Toen zei ik dat niet overigens. Die soevereiniteit van die volkeren werd beperkt. En dat was ook duidelijk geworden in 1956... met het neerslaan van de Hongaarse opstand door Sovjet-troepen. En in 1968, en dat was voor mij als jongetje van 12 toen heel belangrijk... het neerslaan van de Praagse lente... waar Dubček en andere communisten uit Tsjechoslowakije probeerden... zoals het zelf zeiden, en wat enorm op mijn romantische gemoed speelde... het bouwen van socialisme met een menselijk gezicht. Mm-hmm. En die deling van Europa... die niet altijd even op dezelfde manier werd begrepen als ik het nu schets, hoor, geen misverstand daarover. Die deling van Europa werd door die kernwapens... naar een nieuw, hoog en vooral ook gevaarlijk... plafond gebracht. En was het zo dat beide partijen serieus overwogen om die in te zetten? Of was het puur afschrikking? Het heette toen puur afschrikking. Mm-hmm. Maar het waren de kernwapens konden, dat weten Giet en Wim Bartels veel beter... konden een brug slaan tussen de tactische kernwapens... op de vierkante kilometer, om het even gechargeerd te zeggen... en de strategische kernwapens waarmee de Verenigde Staten en Rusland... elkaar volledig konden vernietigen. Dus het was... Het verlaagde de drempel voor de inzet van kernwapens, die kruisraketten. En later heb ik pas begrepen, toen ik correspondent werd in de Sovjet-Unie... dat in de Sovjet-Unie de mogelijkheid van een kernoorlog heel reëel was. En dat de Russische soldaten, en ook de Oekraïnse en de Belarusische soldaten... werden getraind om in een kernoorlog te overleven. Met andere woorden, dat in de Sovjet-Unie zelf... een kernoorlog gewoon een realiteit was. Dus daar was het een serieus scenario? Ja. En dan, dat klinkt alsof we daaraan ontsnapt zijn ook. Dat zijn we ook. Misschien, dat weet ik niet. We moeten er natuurlijk wel bij zeggen dat toen die kernwapens... van de Russische kant werden geplaatst in de DDR bijvoorbeeld... en in Polen en in Tsjechoslowakije, die SS-20-raketten... dat toen de Sovjet-Unie in handen was van een bejaardenhuis... Hè? Brezhnev was boven de 80. Andropov, de KGB-chef, was dik in de 70. Nou, dat waren nou niet bepaald mensen die in het midden in het leven stonden. Ja, en dat maakte Reagan, het weer wat Reagan was ook niet de jongste, hè? Nee, je kan ook achteraf zeggen, ja, met de kennis van nu... Ja. Juist oudere mensen nemen soms meer risico dan jonge mensen. Dus het was misschien wel gevaarlijker dan we toen dachten. En toen die grote demonstraties zich begonnen af te tekenen... dat viel... in jouw portefeuille bij NRC. Ja, maar dat ongeluk. Hoorde afhankelijk bij de redactie Geestelijk Leven. Ja, ik, afhankelijk was de redacteur die zich bezighield met het IKV... Interkerkelijk Vredesberaad, de redacteur Geestelijk Leven, Frits Groeneveld. Ja. En de hoofdredacteur, die heel erg op de Atlantische lijn zat... dat zat de NRC sowieso, het stond zelfs in min of meer in de statuten van die krant... die vond Geestelijk Leven, Interkerkelijk Vredesberaad... Goede combi. En daar dacht de nieuwe chef binnenlands iets anders over. Dacht, ja, dit is een politieke beweging die de IKV hier ontwikkelt. En dat moeten we niet overlaten aan een man die elke zondag ergens in een kerk naar een dienst of een mis luistert. Toen kwam het op jouw bord als jonge verslaggever. Toen mocht ik meedoen. Aha. En toen kwam het dus een beetje op mijn bord. En ja, ik was 24, 25. Dat hoefden ze geen twee keer te zeggen. Nee. Nee. Wim Bartels, we hadden het over die dreiging tijdens de Koude Oorlog. Was die dreiging voor de mensen die dat allemaal niet hebben meegemaakt constant of ging dat in golven? Het ging in golven, zou ik zeggen. Toen Reagan president werd, schrokken we allemaal. Want we dachten dat is een ijzervreter. En het golfde ook mee met de opkomende sociale bewegingen. Wat bedoel je daarmee? Nou, die neutronenbomactie die verspreidde zich heel snel. En die had een prachtig korte gedachte. Dat het geen goed idee was om het leven uit de wereld weg te bombarderen en de rest te laten staan. Want de gebouwen bleven intact, hè? Dat de was gebouwen bleven intact. En dan... Nou ja, dat was inderdaad een fantastische leuze. Maar de neutronenbom, puur militair beschouwd, was eigenlijk een wapen wat niet bedoeld was tegen gebouwen, maar tegen tanks. Het moest in no time tankbemanningen, als ze met duizenden zouden komen aanrollen, uit Oost-Rusland, om die tankbemanningen uit te schakelen. Ja. Het enhanced radiation weapon voor bedoeld. Ja. Ja. En we hadden het over, waren het golfbewegingen, waren het momenten. Wanneer dacht je van, nou, dit kon wel eens echt helemaal verkeerd gaan? Was er zo'n moment? De Cuba-crisis natuurlijk. De Cuba-crisis hebben 60. We gehad, ja, zeker. Nou, ik denk toen Reagan aan de macht kwam, voor mij persoonlijk, dat ik dacht, dit kan niet goed aflopen. Dus ik hield me wel met die kernwapens bezig. Maar politiek gesproken dacht ik, het plaatsen van kleinere kernwapens op een battlefield, het maakt Europa kapot misschien. En nog kwetsbaarder. En nog kwetsbaarder. Op 24 november 1981 vond de eerste massademonstratie tegen kernwapens plaats in Amsterdam. Opkomst was 420.000 mensen. Ja. Wat staat je vooral bij van die dag? Dat ik op de trappen van het concertgebouw de hele boel heb zitten bekijken en diep onder de indruk was. En 's avonds was er een persconferentie, hadden we belegd in de Doelenstraat. Hè. En toen maakten we er politiek van. En dat zeg ik nu zo, omdat het wel mijn eerste werkdag ongeveer bij het IKV was. Maar toen maakten jullie er politiek van? Ja, toen werd er in een panel gesproken over en wat nu en wat daarna. En wie zijn onze bondgenoten en zijn er dissidenten enzovoorts. Dus toen begon het als politiek proces te leven. Want de animo was echt enorm, hè? Wat wij zeggen, Giet? Nou, de grote demonstratie in Amsterdam, die was in mijn gevoel veel en veel interessanter dan later die in Den Haag. Mientjan zei ook wel eens dat de rit eigenlijk toen al gelopen was en dat men eigenlijk achteraf demonstreerde. Dat was het statement. En ondertussen was Mientjan, die was op reis geweest. Hij was in Tsjechoslowakije geweest. Hij had Havel gesproken. Mm-hmm. Hij was in de DDR geweest om daar met de dominees van Sveta zu Flugscharen te spreken. Hij was met Solidarność wezen prezen. En wat was daar uitgekomen? Nou, dat was dus een fantastische hoge hoed waarmee hij op het Museumplein stond. En hij haalde de ene na de andere telegram uit de hoge hoed. Dus, Garta is met ons solidair. En dat is een goede zaak, want wat zij doen, dat is onze politiek. We hebben hier ook een telegram van Solidarność. Wat zij doen, met andere woorden, wij worden politiek gesteund door een wereldvrede. Ja, hij legde die verbinding tussen democratische bewegingen in Oost-Europa en de vredesbeweging bij ons. En, nou, dat landde echt bij al die mensen die daar. Laten we even luisteren naar die dag. We willen geen wapens niet. We denken niet dat het bereikt kon worden door kernwapens. En gelukkig zijn er nog meer mensen die dat niet willen. En daarom lopen we hier. En als je hier meeloopt, dan komt het die vrede wel. Nou, dat is nog maar de vraag. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat er zoveel zijn. Ja, geen kernwapens. Raketten bij, in Holland niet, geen raketten bij, alleen een land moet vrij. Hadden jullie, je zei net, Jan Faber die heeft dat echt... Dat was een soort finest hour, hè, zei je eigenlijk? Voor hem, ja. Ja? Ja. Hadden jullie zo'n grote opkomst voorzien? Nou, dat begon wel aardig langzamerhand aan te tikken. En het had natuurlijk ook een zekere voorgeschiedenis. Het begon al... Kijk, het begon eigenlijk met het moment dat we eigenlijk niets meer te verwachten hadden van de politiek. Zowel internationaal niet, als nationaal niet. Dus er moest een statement gemaakt worden. Ja, bedoel, je had het dubbelbesluit. En in Nederland, ja, bedoel, al die politieke figuren... van Stemmerding tot en met het CDA... Ze waren allemaal bezig met plaatjes, met als we nou één taak minder... dan kunnen we misschien voorkomen dat de neutronenbom erin komt. Maar ze zaten allemaal te kwartetten. Ja. Maar ik wil even ook naar die dag zelf, Giet. Ja, want nou ja, jij was daar natuurlijk bij, jij stond op die Dam. Voor mij was die dag een bevrijding. Ja? Een bevrijding van eigenlijk die twee dingen. Het eindloze politieke geneuzel wat er aan de gang was, wat niet opschoot. En in de tweede plaats het afscheid nemen eigenlijk ook van een beweging die alles als een kaarten zet op die twee grootmachten. Ja. Het werd op dat maar moment ik wil even een van jou horen beweging. Hoe het was om al die mensen te zien. Nou ja, daar, als ik er aan terugdenk, krijg ik nog altijd koude rillingen. Echt waar? Ja, echt waar. En wat is dat dan? Nou, het was een ontroering. Ik kon het vanaf het podium mee bekijken. En ik bedoel, er hing een sfeer van we gaan het allemaal anders doen. En dat was allemaal nog erg ongericht, hoor. Want dat hoorde je ook wel in zo'n fragment. Heel eendimensionaal. Tegen kernwapens. Dat was A tot Z. Nou ja, de PSP had een mooi affiche van... We zijn tegen de A tot en met Z-bom. Maar wat er bij ons al aan de gang was, dat was toch het ontwikkelen van een soort van Europese democratische beweging. En wij wilden eigenlijk dat, nou ja. En dat werd die dag duidelijk? Dat werd die dag voor het eerst duidelijk. Ja, of het al helemaal doorgedrongen was, weet ik niet. Maar het was ook wel de bedoeling van Mietjan om dat duidelijk te maken. Hubert, jij deed verslag voor NRC van die demonstratie. Wat viel jou op? Wat zijn voor jou de momenten die op je netvlies gegrift staan? Nou, we hadden een heel team op pad. En we moesten eerst ons enorm slikken met z'n allen, omdat de NRC, die toen nog op zaterdag gemaakt werd, zaterdagochtend vroeg, NRC Handelsblad, opende... Het opende niet eens. Een stukje rechtsonder in de pagina van de voorpagina stond: tienduizenden op weg naar Amsterdam. Bovenop het nieuws. Ja, dat was voor ons verslaggevers natuurlijk beschamend. Want wij zagen daar honderdduizenden naar het museumplein komen. Maar jij was erbij. Ik was erbij en ik stond op het podium. Mijn taak was het verslag doen van wat er op het podium gebeurde. Wat gebeurde daar op het podium? Nou, wat Giet-Jan ten Berge al zei. Mietjan Faber die daar die koppeling maakte met de dissidentenbeweging in Oost-Europa. In de onderdrukte landen van het Warschau-pact. Ongelooflijk belangrijk, omdat tot dan een groot deel van de vredesbeweging gedomineerd was door de zogenaamde vredesraden. Die werden allemaal aangestuurd vanuit Moskou, vanuit een huis dat heette Vriendschap der Volkeren. En die mensen waren altijd enorm voor de vrede, maar deden uiteindelijk precies wat Moskou wilde. En dit was voor het eerst een vredesactivist, Mietjan Faber, die duidelijk maakte dat... Het was niet alleen dat Solidarność de anti-kruisrakettenbeweging in Nederland steunde, maar omgekeerd natuurlijk ook. Het was een wederkerige relatie die Mietjan Faber daar in aanval suggereerde. Dat was voor mij ontzettend belangrijk. En het tweede wat mij opviel, en dat was wat minder positief, dat daar de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Wim Meijer, moest spreken. En het was de tijd dat Joop den Uyl en Dries van Acht samen regeerden in het kabinet Van Acht den Uyl. Dus de PvdA in de tweede viool. Op de tweede viool. En Wim Meijer moest daar het nog niet helemaal uitgekristalliseerde standpunt van de Partij van de Arbeid uitdragen. Verwoorden. En die werd dus uitgefloten door het publiek. En want dat was geen helder standpunt. Dat was geen helder standpunt, nee. En dat, ik ben heel erg burgerlijk opgevoed. Dat vond ik heel erg onbeleefd van de demonstranten. Want als je iemand uitnodigt, dan laat je hem uitpraten. Maar toen ik s'avonds bij die persconferentie was, want die kan me ook nog wel herinneren. Ik was hem vergeten, hoor, maar nu ineens... Dat was dat moment waarvan Wim zei, toen maakten we het politiek. Exact. Ja? En toen dacht ik, ik had een hele goede vriend van me, die was lid van het partijbestuur van de Partij van de Arbeid. En die gaf me het privénummer van Max van den Berg, de voorzitter van de Partij van de Arbeid toen, de partijvoorzitter. Die heb ik de volgende dag gebeld. En ik zei, meneer Van den Berg, het is politiek geworden. wat is het antwoord van de Partij van de Arbeid? En toen zei hij tegen mij, als de kruisraketten geplaatst worden, als dit kabinet daartoe besluit, dan moet de Partij van de Arbeid uit de regering stappen. Ik was 1 maand vaste dienst bij de NRC en ik had mijn eerste primeur. Dus ik was eerlijk gezegd vooral met mijn eigen stukje bezig. En als je daar wanneer heeft Aantjes dat eigenlijk overgenomen? Wat? Nou, Aantjes heeft het ook op een gegeven moment gezegd. Als ze worden geplaatst, dan dat laten we het dat kabinet vallen. Dat ging over de neutronenbom. Of dat was de neutrale bom. Ja, dat was de neutrale bom. En ik wil van jou nog even weten, hoe heb je dat... Want je zei, ik was eigenlijk vooral mijn vak aan het uitoefenen. Ja, ik vond het prachtig natuurlijk. Maar achteraf, heb jij bijvoorbeeld ook koude rillingen gehad? Zoals Giet dat ja, maar goed, 400.000 mensen op zo'n plein... die waren natuurlijk niet allemaal, want er staat plein niet groot genoeg voor. Dat laat niemand met een progressief hart of een sociaal hart... of een, in dit geval vredeshart, onberoerd. En ik heb het eigenlijk maar 1 keer daarna nog een keer meegemaakt. Dat was op de Maidan in Kiev in Oekraïne in 2013-2014. Nee. Dat je het gevoel hebt, ik probeer hier objectief journalistiek te bedrijven... maar eigenlijk ben ik gewoon geraakt. Jouw moeder was er ook bij, hè? Ja, ik heb mijn moeder nog nooit van haar leven zien demonstreren. Die dacht trouwens ook niet, want het was te groot daarvoor. Maar voor het eerst van mijn leven ging mijn moeder demonstreren. En dat maakte op mij natuurlijk wel een grote indruk. Ik wist wel dat ze gewoon een PvdA-stemmer was. Maar dat zij het de moeite waard vond om de straat op te gaan... dat maakte het voor mij inderdaad wel iets groter... dan alleen maar die 400.000 mensen. Ja, want dat zo kende je moeder niet, zullen we zeggen. Nee, ik kende mijn moeder als een keurige sociaaldemocraat... die altijd verstandige dingen zei, maar... Maar nu brak noodwet... Het gezin smeeds moest onderhouden. Wim, jij liep ook mee. Wat herinner jij je vooral van die sfeer? Nou, een enorm blijmakend festival, eigenlijk. Grote families, kinderen op de schouders van hun ouders zitten. En het was ook heel ludiek, hè? Het was heel ludiek, het was ontzaglijk leuk. En wat ik ook leuk vond, want ik kom ook uit een braaf opgevoed klassiek gezin... was dat er allemaal punkers en poppers... die ik eigenlijk nog nooit zo direct had aangesproken... dat ik daarmee optrok die dag door de straten van Amsterdam. En had jij toen ook het gevoel, er is verandering mogelijk? Als we met zoveel mensen nu op straat zijn? Ja, dat had ik in Amsterdam zeker, ja. Ja, ik vond namelijk zo ijzersterk... ik had binnen de kaders van Pax Christi al 10 jaar... over de toekomst van Europa gebrainstormd, zal ik maar zeggen. Maar om daar die urgentie achter te zetten... en te koppelen aan dat idee te beginnen uit Nederland... dat was ijzersterk. Later werd ik internationaal secretaris, of dat begon op die dag eigenlijk. En toen kwam ik in allerlei landen waar de mensen zo jaloers waren op onze stelling en op het opland tekenaar poppetje. Ik kwam ze in de VN. Want dat was die tekening waarin een vrouwtje. Een vrouwtje die kernwapen en later een boertje. Ik weet het niet precies. Hè, allerlei varianten geweest. Maar ik kwam ze tegen in Frankrijk, in Italië, in Spanje. Dus je was trots ook. In de Verenigde Staten zeiden ze zo. En ik zei: ja, goed, jullie hoeven niet meteen de kernwapens de deur uit te doen. Maar wij doen het wel. Wij in Nederland kunnen ons dat veroorloven. En zij waren met andere modellen bezig. Ja. Maar het model was ook goed voor de export, zeg maar. We gaan er na 3:30 over verder praten. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. De EU zet voorlopig alle financiële hulp aan Niger stil. Militairen kondigden woensdag aan dat zij de macht hadden gegrepen in het West-Afrikaanse land. Brussel erkent de nieuwe machthebbers niet. Niger is een belangrijke partner van de EU bij het tegengaan van illegale migratie. Burgemeester van Gent, Van Schiermonnikoog, is er niet blij mee dat het brandende vrachtschip Fremantle Highway haar kant op komt. Rijkswaterstaat, de kustwacht en de bergers willen het verslepen naar een plek 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Voor de renovatie van de Groene Draak, het zeilschip van prinses Beatrix, is teakhout gebruikt uit Myanmar, meldt RTL Nieuws. Deskundigen leiden dat af uit gedetailleerde foto's van het dek. Sinds 2007 mag in de EU geen teak uit Myanmar worden ingevoerd. En de Nederlandse wetenschapper Bart van der Hurk krijgt een hoge positie bij het IPCC-klimaatpanel van de Verenigde Naties. Hij wordt medevoorzitter van een werkgroep die zich bezighoudt met de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan vooral korte files die een paar minuten oponthoud opleveren. Een uitschieter is de A27 van Gorkum naar Utrecht, want daar heb je een half uur tijdverlies. Door een ongeluk staat er file tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. En het verkeer in het zuidoosten van het land moet rekening houden met onweersbuien. De publieke tribune. Ooggetuigen. Met Koen Verbraak. Welkom terug bij de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune. Ik praat met vredesactivisten Guy ten Berge en Wim Bartels en journalist Hubert Smeets over de massale anti-kernwapendemonstraties van begin jaren 80 en over de angst voor de bom, ja, die eigenlijk vandaag opnieuw relevant is geworden. In die tijd ging het over een nieuw type kernwapen, de neutronenbom. We hadden het al even over. Een bom die mensen doodde, maar gebouwen overeind liet staan. En juist die bom riep grote verontwaardiging op. Hoe kwam dat eigenlijk, Giet? Nou ja, ik denk dat het te maken heeft met twee dingen. Die leus van hij laat gebouwen staan en hij doodt mensen, dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding van zijn ze nou helemaal besodemieterd. En wat gaan ze nu doen? Het andere was, en dat moesten wij natuurlijk ook meteen uitleggen, van dat dit wapen, dat daardoor mogelijk de zogenaamde atoomdrempel verlaagd kon worden. Dus het bracht de ondergang dichterbij? Het waren dus echt wat je noemt slagveldwapens, die op het niveau van het slagveld gebruikt zouden kunnen worden. Nou ja, goed, die discussie hebben we nu ook weer in Oekraïne en Rusland. Mm-hmm. Van wie is bereid op een gegeven moment, als het slecht loopt in een oorlog, dat wapen dan maar als in uiterste geval. Want Hubert zei net, ja, in Rusland werd daar serieuze rekening mee gehouden van dat je ook een beperkte inzet, hè, van kernwapens, dat tot het strijdplan zou kunnen behoren. Nou ja, ik heb die hele atoomdrempeldiscussie ook altijd wel wat abstract gevonden. Want je had het bij al die wapens min of meer. Hè? Kijk, alles wat wij hebben gedaan aan BB, aan BB? Bescherming bevolking, aan schuilkelders die gebouwd werden, ook in Amsterdam, het Weesperstraatstation, weet ik veel. Er is zoveel ook op dat gebied gedaan. Bij ons thuis, dan in mijn jeugd, stonden dus ook de blikken bruine bonen al klaar. Hè? En ik weet nog het adres waar het Blokhoofd woonde. Dus er was ook wel een soort van sfeer. Je moet even vertellen wat een Blokhoofd is dan? Het Blokhoofd dat regelde bij het geval dat er een atoomomgeval zou zijn van hoe we ons verder te gedragen hadden. En wie de bonen als eerste mocht openen? Ik zoiets. Goed, we hebben daar heel veel over lacherig over gedaan. Maar goed, dat was toen. Maar hoe verklaar jij die enorme massaliteit die in één keer blijkbaar realiseerbaar was? Dat verklaar ik toch. Ja, dat kan je ook niet zomaar in één keer. Ik denk dat er een heel belangrijk punt was dat langzamerhand er sprake was, ook in Nederland, van een generatiewisseling. Men was koude oorlogsmoe. Men zag dat niet meer zitten. Men vond die verhalen langzamerhand zo stomzinnig. Ik herinner hoe het op mijzelf overkwam. Ik ben op een gegeven moment met mijn vriendin, mijn huidige vrouw nog, zijn wij heel Polen gaan rondliften. Hè? Ja. En dat bleek zomaar te kunnen. Overal bij mensen geweest. En dat gaf bij mij een intens gevoel van, ja, alles goed en wel met die communisten, maar deze mensen ga ik geen bom op z'n kop gooien. Daar zijn ze veel te aardig voor. Ja. Dus dat element. Dus dat tij ging keren ook. Dat tij ging keren. Je begon dat te onderscheiden. Hè? Je zag ook van, wie zijn nou de echte warmongers? Ook aan de andere kant. Hè? Er waren ook politici, ook binnen het establishment. Dus dat gevaar kwam veel minder van de andere kant van de muur, maar steeds meer van binnenuit, zeg maar. Bedoel je? Ik bedoel, dat waren niet de vijanden. Nee, je moest het aan beide kanten moest je gaan leren onderscheiden. En kijken, wie zijn nou eigenlijk je bondgenoten? Met wie zijn nou eigenlijk de mensen met wie jij verder zou willen optreden? En wie waren dat dan? Nou ja, daar heeft Mientjan Faber een mooie opsomming van gegeven. En vandaag zou ik bijvoorbeeld... Maar noem eens wat, want die heb ik hier niet bij de hand. Nou ja, kijk, ik heb in die tijd voor het IKV veel gereisd in de DDR. En ook in Hongarije. En dat waren kerkelijke contacten. En die mensen die zaten allemaal te snakken naar verandering. En dat kwam dus niet uit communistische hoek? Nee, dat kwam niet uit communistische hoek. Maar zij hadden vaak ook wel weer contacten... ook weer in de communistische partij van mensen die het... Ja. Ja, die het eigenlijk ook allemaal niet meer zo zagen zitten... en ook op een moment wachten. In 83 was er nog een bijzondere factor bij die massademonstratie. Namelijk iemand van koninklijke bloede, prinses Irene. Ja. En zij sprak de menigte toe, tot verbazing van het buitenland. Door de wapens die we nu gemaakt hebben... staan we op de rand van de afgrond. En we kunnen nu geen fout meer maken. Want dat zou nu kunnen betekenen... dat de hele wereld, onze aarde, vernietigd wordt. Wat was de symbolische betekenis, Hubert, dat hier opeens de zus van de koningin sprak? Nou, om het oneerbiedig te zeggen, dit was het bewijs... dat de vredesbeweging was ingebroken in het establishment, in de elite. Dat de vredesbeweging niet meer iets marginaals was van links... maar toegang had gekregen tot gereformeerde katholieken... en zelfs het Koninklijk Huis. Ook al waren er mensen die Irene nou niet de meest pragmatische... en nuchtere tellig uit het Oranje Familie vond. Dit was het bewijs dat de vredesbeweging... in het hart van de Nederlandse maatschappij terecht was gekomen. Of dat waar was, weet ik niet, maar Irene wekte die indruk. Dat is een koninklijke kers op de taart. Ja, zeker. En dat maakt denk ik ook wel duidelijk... dat de politieke elite in Den Haag niet meer om die vredesbeweging heen komt. Dus vergeet niet, het is het tweede jaar dat Ruud Lubbers premier is van Nederland. En die denk ik dat als geen ander begrepen heeft. Ik denk dat hij daar ook wat mee gedaan heeft. Ja, ik denk ook dat hij daar van tevoren ook wel van op de hoogte is gesteld. Maar hij heeft er zeker iets mee gedaan. Ruud Lubbers had een standpunt wat overeenkwam met dat van het CDA. Dus dat was, zeg maar, grondhouding was toch plaats als het niet anders kan. Maar ik denk dat Lubbers heel goed begreep wat er maatschappelijk aan de hand was. Wat was de rol van Lubbers in dit verband? Hij was premier natuurlijk, maar stond hij ook echt achter dat besluit om raketten bij te plaatsen? Hij wilde, dat heb ik pas later begrepen, hij wilde voorkomen dat de Nederlandse samenleving zou polariseren en zelfs zou splijten op dit thema. Dat was zijn grootste zorg. Dus hij zocht altijd naar openingen naar in dit geval de vredesbeweging. En omgekeerd, hij wilde ook dat de vredesbeweging bruggen open liet staan... of niet gesloten hield naar de politieke macht in Den Haag. En hij had een tegenstem nodig. Hij had een stem nodig ook van iemand die wilde praten. En niet alleen maar zei communisten, afschrikking, kruisketten plaatsen, Amerikaanse bondgenoten. Hè, ja. Of in andere volgorde. Ja. En jij was aan het vertellen, jij ontdekte iets over Lubbers toen je onderzoek deed. Ja, toen vond ik dus in het archief dat briefje van Lubbers aan Van Mierlo, waarin hij zegt, Hans, dit is het moment. Wil jij minister worden op persoonlijke titel in het kabinet? En dat heeft Van Mierlo niet gedaan. Maar ik vond het wel tekenend voor de open geest van Lubbers in 1982. En dat komt omdat Lubbers voelde dat er maatschappelijk iets bewoog... dat hij niet kon negeren. En hij was helemaal niet zo overtuigd van de noodzaak van plaatsing, denk je? Nee, ik denk dat hij wel overtuigd... Nee, dat denk ik, dat de anderen weten daar meer van. Het zit ook hard nee te schudden. Nou, ik moet zeggen dat ik achteraf... misschien wat merkwaardig dat ik dat nu zeg... maar ik heb achteraf meer bewondering voor Lubbers gekregen. Oh ja. Ik heb twee dagen of drie dagen voor de grote demonstratie in Den Haag... samen met Mien-Jan hebben we hem een uur lang mogen interviewen... in het torentje. Dat hebben we heel secuur afgeluisterd. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Nou, je kreeg er geen vinger achter. En toch wisten we wat hij zei. Maar dat was een en wat zei hij dan? Nou, dat hij het wilde uitstellen. Dat hij het voor zich uit wilde sturen. Maar dat zijn motief wel degelijk was... en er zijn ook wel meerdere uitspraken van hem over... dat hij toch meer geraakt was door de dreiging van massavernietiging... en de mogelijkheid daartoe dat hij dat niet bagatelliseerde. En ook door de massaliteit van de demonstraties. Ja, dat heeft natuurlijk ook hem een duw gegeven... maar het is niet zo dat hij dat alleen maar als politicus... doorheen gezeild is. Dat kon hij als geen ander. Maar hij had toch wel een moreel probleem ermee. En dat had deels te maken ook met dat splitsen van de Nederlandse samenleving, maar ook met het probleem van de massavernietiging, wat zo ver weg moest worden gehouden als mogelijk. In oktober 1985 waren er 25.000 demonstranten bij elkaar in de houtrusthallen in Den Haag. Ja. Ze boden bijna 4 miljoen handtekeningen aan tegen de plaatsing van kruisraketten aan Lubbers. En toen hield hij daar een toespraak en toen gebeurde er iets wonderbaarlijks. Althans, iets wat hij zelf niet had verwacht. De demonstranten keerden hem de rug toe. Een signaal over een dan nog vastzittend Genève heen naar Moskou. Naar Moskou, aan wie wij ons besluit dan geduldig gaan uitleggen. Maar dat was nog de tijd van de inmiddels overleden Andropov en Gromyko. Zou u nog even willen luisteren? Wordt dat geen aanknopingspunt? Was het geen tijd om 40 jaar na die Tweede Wereldoorlog mij rechtstreeks te wenden tot de nieuwe energieke Sovjet-leider Gorbatsjov? Jullie zitten hier alle drie met toch wat bedrukte gezichten naar te luisteren, Hubert. Wat gebeurde hier? Ja, dat was een ontlading, Wim, ja, natuurlijk, van een opgebouwde spanning en beeld in de samenleving. Ja. En die was in den brede sterker waarschijnlijk als op de kantoren waar wij werkten. Ja, maar wat gebeurde hier? Het was het idee van een grens, hier en niet verder. Ja. De samenleving zei, we pikken het niet verder. Dus dat was wel duidelijk. Ja. Maar Giet, jullie hadden hem uitgenodigd, toch, Lubbers? Ja. En ik neem aan dat jullie toch ook een beetje verbaasd stonden te kijken wat hier gebeurde. Ja, ik stond een beetje in de voorste helft van het publiek. En achter mij, ik kan even niet op zijn naam komen, van de Shalom-beweging uit Bunnik. Piet Rekman. Piet Rekman, case-commandeur. En volgens mij hebben zij een grote rol gespeeld in het activeren van de mensen om zich om te draaien. Maar wat vond je ervan? En dat vond ik niet kunnen. Nee? Nou, ik bedoel, dan ben ik misschien net zo burgerlijk als Hubert. Maar ik vind dat je dat niet kunt. Maar hij had een... Mijn politieke gevoel was dat hij een enorme stap had gemaakt om hier naartoe te gaan. Maar dat konden mensen niet begrijpen. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen opgekropte gevoelens hadden. Maar ja, ik heb ook altijd zoiets van, je moet ook allemaal zelf een beetje kunnen denken en je fatsoen houden. Was dit onfatsoen, Hubert? Ja, het was niet alleen dat de mensen hun de rug toekeerden en riepen nee, nee, nee. Ze gingen hem ook wegklappen, hè? Ze gingen hem wegklappen en er was ook een dweilorkest wat door hem heen begon te spelen. Dus het was absoluut een onbehoorlijke actie van een groot deel van het publiek. Terwijl Lubbers, ik hoor het nu voor het eerst weer teruggeven, maar Lubbers heeft gewoon gelijk. Hij zegt, toen en toen hadden we te maken met de generatie van Andropov en Gromyko. Maar nu hebben we Gorbatsjov. Ja. Dus Gorbatsjov had beter door wat er in Moskou het aan de hand was. Het is helemaal anders. Met de nieuwe secretaris-generaal van de Communistische Partij dan die duizenden mensen in die zaal. Dat moet, zoveel decennia na afloop toch even geconstateerd worden. Ja. Gorbatsjov is tegelijk geweest, die uiteindelijk echt de grote veranderingen tot stand heeft gebracht. Ja, de gordijn heeft opengetrokken. Ja. 20 jaar later zei Lubbers in Vrij Nederland dat hij dacht, wat een ongelofelijke blunder van ze. Dit gaat me goed uitkomen. Ja, maar of hij dat op ter plekke ook dacht, weet ik niet. Ik stond achter Lubbers. Want je denkt wel dat hij geschokt was ook. Nou, hij ging heel snel weg. En dat was ook wel een probleem om hem netjes weg te krijgen. Mm-hmm. En want ik kan me herinneren dat Sini Strikwala, de vrouw die je in dit fragment hoort, de voorzitter van het comité Kruisraketten Nee, echt moeite had om Lubbers, de premier, toch veilig naar de auto veilig te brengen. Veilig ook. Nou, veilig. Nu zou je zeggen, er was niks aan de hand. Anno 2023. Maar het was niet bedreigend, maar het was onaangenaam, laat ik het zo zeggen. En daar moest Sini Strikwala daarvoor zorgen. En dat deed ze ook. Wat ook zij was van de goede burgerlijke soort. Je fluit je gasten niet uit. Zo doe je dat niet. Nee. Nee. Wat hebben die grote demonstraties waar we het nu over hebben, 81 en 83, nou uiteindelijk voor effect gehad, denk je, Wim? Ik denk wel dat ze een grote druk hebben gelegd op het politieke proces. En dat ze dingen als ontwapening misschien niet, maar wel wapenbeheersingsmaatregelen denkbaar en populair hebben gemaakt onder een bredere laag van de mensen. Dus ja. de verdragen die later gesloten worden, inderdaad, onder Gorbachev, van de verschillende type wapens, dat kon worden beleefd als stappen in de goede richting. En dat zijn stappen die intussen weer geschrapt zijn. Ja, want er werd toen ook een beetje gedacht van het IKV heeft bijgedragen aan de val van de muur. Of is dat wat veel gezegd? Nou, dat is misschien niet aan die wapenzaken gekoppeld. Dat is meer gekoppeld geweest aan de contacten die we in Oost-Europa hadden. En die we soms lieten klinken. Ja. Maar ja, Hubert zei al, er was één factor waar wij geen invloed op hadden in het Westen. Dat is namelijk Gorbachev. Paradoxaal hadden we daar wel een beetje invloed op. Ja. Maar nu verstoor ik een beetje de consensus. Gorbachev, toen hij in 1985 aan de macht kwam, die zag die wapenwetloop als een bedreiging van het communisme in Rusland. In de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Omdat hij zag dat de Russische economie en de Sovjet-economie niet in staat waren om die wapenwetloop te financieren. Innovatief niet, maar ook financieel niet. En de hele perestroika was voor een deel een antwoord daarop, om te kijken of het toch nog mogelijk was om die grote sprong voorwaarts in de economie van de Sovjet-Unie te maken, om dat wel te kunnen doen. Want vergeet niet dat Reagan bezig was met zijn Star Wars-idee. Dat was zo'n wapenschild. Ja, wapenschild boven de lucht. Onkwetsbaar zou worden. Ja, en allemaal wat natuurlijk nog meer tot de verbeelding sprak. En toen Gorbachev doorhad dat dat niet werkte, en door het vooral ook dat er van onderop in de Sovjet-Unie een beweging was van mensen die naar meer democratie streefden, althans zei je dat te streven, toen draaide die om. En dus dat de paradox is dat je zou kunnen zeggen dat de wapenwetloop van begin jaren 80 Gorbachev ertoe gebracht heeft om de perestroika en de glasnost te ontwikkelen in de richting van het einde van de Sovjet-Unie. Wat wil jij zeggen, Giet? Nou, de bedenker van de IKV-campagne, Bentaveer, die zei op zijn laatste ziekbed nog dat hij zo dolgraag Gorbachev nog had willen spreken om hem te vragen of die beweging in het Westen, die grote vredesbeweging, het hem nu gemakkelijker had gemaakt om zijn hervormingen door te voeren. Dat was echt iets wat hem bijzat. En ja, Wat denk je? Nou ja, ik kan dat niet bewijzen, maar ik heb het idee dat het niet tegengewerkt heeft. Het heeft op dat moment geholpen, maar het heeft ook tegenkrachten daar gemobiliseerd. En er is één ding, net noemde die Maidan-revolutie, dat heeft mij zo gefascineerd toen. Want toen heb ik vaak aan de IKV-campagne moeten denken en ook aan de uitleg die Bentaveer altijd rond 1977 gaf. Wat wij doen, dat is een voorstel. En dat is geen voorstel om alleen maar die kernwapens uit Nederland weg te halen. Nee, die kernwapens die staan symbool voor een bevroren toestand in Europa, waarin niets meer politiek kan en mag bewegen. Iedereen moet in zijn eigen hok blijven. Als we daaraan gaan morrelen, dan zal je zien dat er dingen gaan veranderen. Nou, het eerste wat die Oekraïners hebben gedaan, dat is eigenlijk zich de leus eigen gemaakt: help de kernwapens midden Europa uit. Laten we beginnen in Oekraïne. Dat heeft ook weer een beetje lastig uitgepakt. Maar het heeft er wel toe geleid dat er een enorme dynamiek op gang kwam daar. Die Koude Oorlog is toch weer meer dan in jaren voelbaar. Hè? Ervaren jullie dat ook zo? Ja, op allerlei wijze verhardt het in woorden, in termen, in ideologie, in onderbouwing. Het is heel massief geworden. Maak je daar zorgen over? Ja, daar maak ik me zorgen over. Ik heb me de laatste tijd wat meer verdiept in Rusland, de ontwikkeling in Rusland. Door dat boek van Timothy Snyder en anderen, dat heeft mij toch vele ogen weer geopend. Zeg eens in het kort, voor mensen die dat boek niet gelezen hebben, waarom je daar... Hoe diep in Rusland nu de ideologie van slachtoffer en eeuwigheidswaarde van de Russische geschiedenis zit. En hoe diep de perceptie van westerse vijandelijkheid zit. En de controle op de vrije nieuwsgaring is absoluut geworden. Mm-hmm. Dus dan maak ik mij zorgen hoe wij daarmee dealen moeten. En hoe we die Russen nog bereiken ook, bedoel je? Hoe we de Russen bereiken. Ja. Is die dreiging in onze tijd nu groter, Hubert, dan in de tijd van de Koude Oorlog, naar jouw inschatting? Nou, de dreiging is net zo groot als in de jaren 50. De eerste fase van de Koude Oorlog. Misschien niet de tweede fase na de zogenaamde Cuba-crisis. Hij is net zo groot als in de tweede fase van de Koude Oorlog. Ja. En dan bedoel je? En dan bedoel ik de periode na de Cuba-crisis. Toen in de periode van de zogenaamde wederzijdse afschrikking. En hij is, denk ik, iets groter, omdat in Rusland nu een regime aan de macht is dat van zijn imperialistische verlangens drijfveren geen geheim maakt. Ja. Dat is één. En twee, het belangrijkste verschil is ook met toen. Toen was het communistische bewind in Moskou eigenlijk niet serieus voor de meeste Sovjet-burgers. Ze maakten er grappen over. Goeie grappen, slechte grappen. Maar ze hadden ermee te leven, dat wisten ze. Maar thuis hadden ze een heel duidelijk oordeel over de communistische partijleiders, die mastodonten. En nu? En nu is de stemming in Rusland of positief over dat imperialisme. Regime, ja. Maar ook over het denken dat waar een Rus is geweest, de cultuur een sprong voorwaarts heeft gemaakt. Hè? Dus het idee van wij hebben een missie voor de wereld. En dit is eigenlijk precies zoals wij altijd hebben gedacht in het Westen. Zo is het. Alleen wij met vallen opstaan en met veel moeite proberen wij daar afscheid van te nemen. Mm-hmm. Soms met een toespraak van de koning in het Oosterpark in Amsterdam. Maar daar is precies het omgekeerde gaande. Men wil op wijze van spreken Jakarta weer Batavia gaan noemen. En dat is een grote dreiging, want dat gevoel wordt weliswaar niet actief uitgedragen door veel Russen. Maar heimelijk voelen ze zichzelf een grote cultuurnatie die boven die boertjes uit Oekraïne staat. En waarom is dat een gevaar? Omdat het regime, dat moet je vooral Poetin verwijten, en het Kremlin, een koppeling maakt tussen dat gevoel, dat sluimerende gevoel in de samenleving, koppelt aan de strijd tegen het Westen. Het Westen als het grote kwaad. Het Westen dat het christendom ondermijnt met homoseksualiteit, transgender, perversie, decadentie, kortom. Ja. En die koppeling die maakt het een heel erg explosief mengsel. En daar was in de jaren 70 in de Sovjet-Unie, volgens mij, ik was het toen nog nooit geweest, geen sprake van. Maar dat betekent dus dat je schetst toch een heel angstaanjagende cocktail. Ja, ik ben ook. Toen was ik niet zo bezorgd eigenlijk, diep in mijn hart, omdat ik als jonge journalist meer bezig was met het fenomeen. En je bent vredesbeweging. Ik ben nu natuurlijk met pensioen. En nu ben ik eigenlijk wel bezorgd. Maar ik wil er ook aan koppelen dat de rechtsradicale groepen in West-Europa en in de VS heel gevoelig zijn en in goede verbinding staan met deze ontwikkeling in Rusland. Ja. Dus het is, en dat is geen toeval, hè? Bijzonder. Geen toeval. Het is allemaal geregisseerd en georchestreerd. Door wie dan? Door de leiding ervan, door de Le Pens en door de door de Baudets. En de Baudets in Nederland. AfD. Ja. Ik denk ook wel, eerlijk gezegd, ik wil jullie nog ongeruster maken, maar dat er ook wel een autonome beweging in de samenleving zelf is. Terug naar de goede oude tijd. Toen geluk nog gewoon was. En dat die politici die nu genoemd worden, Le Pen en Wilders hier, die maken gebruik van dat sentiment. Het is niet zo dat ze aan een touwtje van het Kremlin hangen. En is er dan ook tijd, Giet, voor een nieuwe vredesbeweging? Nou ja, wij voeren op het ogenblik, Wim en ik, binnen Pax met name. En dat is eigenlijk het vervolg van Pax Christi en IKV, zijn er altijd constituanten van, een discussie om daar ook weer een echte beweging van te maken die een focus heeft. En mijns inziens zou die focus moeten zijn dat we in Nederland nog altijd, wat we niet hebben, dat is een brede Oekraïne-beweging die steun geeft aan het verlangen van de Oekraïners, maar ook aan. En wat zou de slogan van zo'n nieuwe vredesbeweging moeten zijn? Nou, die heb ik niet meteen bij de hand. Het gaat er natuurlijk om de waarde waarmee wij ook deze beweging begonnen. Solidariteitsgedachte. Solidariteit, democratisering, vrijheid. Dat